كما تتوى صداقة سانا وكالصالي وكالصورة قرآني سانا ما هو من جنب البال لكن فونغا يعني كان قبعا يمشكوا نفس كبوة كتكارنا الحديث يمزو كوجا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبعا بتومي صلى الله عليه وسلم أليكوا كفونغا تسعة ذو الحجة قبعا نمسكوا هيا ambayo yako tisa bimana kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi nane alafu yaunganishwa na ile tisa kwa maana ya Arafa. Ingawa kuna khilaf inda ahli alilm kuhusu swala hili kutokana na hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha ambayo yeye anasema kwamba hajawahi kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga Dhulhijja qattu ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akifunga katika Dhulhijja. Almuhim tushalieleza hili mara nyingi sana tunaeleza kwamba khitlafu hii ahlul ilmu wameitatua kwa kuona kwamba ufungaji wa tarehe moja mpaka tarehe tisa ni ndipo panapokuwa na gogoro, yani ile kuzifuatanisha, lakini kufunga ndani ya masiku haya hakuna tatizo lote. Unaweza ukafunga siku saba kwamba na ukafunga siku tatu ukaacha, ukafunga siku mbili ukaacha, lakini ile kuanzia mwezi mosi mpaka tisa hii kwamba mfululizo, na hapa ndipo itaja khitlafu kutokana na hadithi hizo mbili ambazo zinagongana. Hadithi hizi mbili tushazielezea kwamba zote ni sahihi, ingawa moja iko katika Sahih Muslim, nyingine iko katika Sunan, Sunan za Abi Daud na nyingineo. Na katika hii ahlul ilm wengi wakaifasiri hasa hadithi ile ambayo ilikuwa yakataa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufunga, yani anasema bila shakia patapo kumuona mara aitu qattu qattu. Wakasema kwamba yawezekana kwamba Bibi Aisha amekataa hajamuona kutokana na ilmu yake yeye, ilmu yake yeye, kwa sababu yeye alikuwa na zamu, kuna wake wengi, kwa hivyo yeye hakumuona hivyo. Lakini hii haimaanishi kwamba jambo hili halikuweko au Mtume hakuwahi kufanya. Kwa hivyo kukataa kwake hakupelekei kukataza kufunga siku tisa mfululizo, yeye tu mwenyewe ambapo alivyokuwa ilmu ha ilmu yake imempelekea hivyo, kwamba bwana mimi sijawahi kumuona Mtume akifunga. Lakini katika riwaya an baadhi azwaji nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaifasiri vile vile hadithi ya Bibi Aisha ingine wakasema kwamba inawezekana Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli kwamba hakuwa akifunga, lakini ni lazima kutakuwa na asbab, ima bwana Mtume alikuwa labda maradhi au yuko safarini au kwa sababu nyingine mbalimbali, basi ikawa kweli Mtume hakufunga na yeye kweli hakumuona akifunga, lakini kutokana labda na maradhi na sababu nyingine. Wakafasiri vile vile alulim inawezekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hakufunga lakini haimaanishi kwamba funga hii haipo, kwa vile ambavyo alivyokuwa akichelea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine aacha jambo makusudi, hii si kafaradhisho kama ilivyokisoma katika masala sala ya tarawih. Kwa hivyo kuacha kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoka tena baada ya siku zile haikumaanisha kwamba ndio watu wasiswali tarawih. Na wengine wakaja wakasema bana hadithi ya Bibi Aisha na hadithi ile baada ya azwaji nabii sallallahu alaihi wasallam ukiziweka katika mizani ya kiusul kiusul, basi utakuta kwamba hadithi ya Bibi Aisha inabwagwa chini kwa maana haipati point. Kwa nini? Wakasema ikiwa hadithi mbili adlan sahihan zote ni sahihi na zimegongana taarab, kuna zina contradict, hadithi mbili zote ni sahihi hazina tone la udhaifu, na moja ikawa inathibitisha na nyingine ikawa yakataa, yani sasa anasema positive na negative, basi muthbit muqaddam, ile yenye kuthibitisha huwa yapewa kipaumbele zaidi kuliko ile ya kufanya nini kukataa. Hii ni inda usuliyin, yani katika masala ya usulu fiki. Ni kama mfano vile katika suala la tasumu yawma sabt illa fi ma fariza alaykum, kwamba bwana Mtume sallam amekataza kufunga an-nahy, lakini yaonekana kuna riwaya kwamba Bibi Joyri alipokuwa basi utafunga kesho, nitafunga kesho, ulifunga jana. Sasa yaonekana kwamba kufunga Jumamosi unaweza kufunga kutokana na hadithi hii ya kwamba Mtume hakumkataza yule, kwamba kwa nini wewe basi kesho usifunge. Kwa hiyo jambo la kufunga Jumamosi kwa mujibu wa hadithi hii nyingine inaonekana ni mubaha. Na hii hadithi la tasumu ni hadithi ya nani? Kwa watu wa usuli wanasema hadithi zikikutana namna hii tufanyeje? Moja inakataa na moja inaruhusu kwamba mubaha, yani haina tatizo lote. Hapa an-nahyu muqaddamu ala al-mubaha. Yani katazo lapewa first priority kuliko nini, yani mubaha. Huku katika somo letu leo la sasa hivi ni kwamba muthbit, yani kitu kinachothibitisha kwamba kafanya, basi hichi kinapewa first priority kuliko kwamba hakufanya. Ni kama mfano vile mtu wawili wamekuja, mimi nimeona nakula mwenye sahani, sija kumuona hata kushika sahani. Kwa hiyo watu wa usulu wanasema hii ya kuthibitisha kwamba nimemuona nakula huwa inapewa priority. Kwa hiyo hii almuhimu tushaelezea. Kwa hiyo mtu akitaka kufunga siku zote tisa, ziko dalili ambazo nyingi anaweza akafunga kwa mujibu wa dalili. Na mtu akiona hapana, mimi bwana dalili za kwamba kutokufunga siku zote tisa naona bado hazijanikolea, mimi nitafunga tu siku zote ninazoweza, sawa, hakuna ugomvi. Ugomvi wa nini katika masuala ya kifikihi? Hii ni fikihi. Hakuna watu waanze kuzozana, kutiana masimbi na kudharauliana. Ati yule anasema ati hapana. Wewe unihisi hoja hizi zinakutwanga, fanya. Mambo yote yatakuwa katika hali hiyo. Kwa hivyo hili tumenge kutoa nasaha kwamba mtazamo huo uko katika sura hizo kama walivyopita ahlul ilm. Ama kwa upande wetu hapa mara nyingi ilikuwa tuakhirisha durusi. Ikifika tu Dhulhijja ile ya kwanza tarehe moja tunaakhirisha durusi ili tunapa watu fursa waingie katika amal saleh, wafunge na nyinginezo. Lakini kutokana na hali ya sasa hivi wanafunzi ni wengi zaidi. Kwa hiyo wanafunzi wanakuwa hawamo katika orodha ya kufunga wao, kwa maana wanakusudia kutokana na ratiba zao za vyakula na usomaji na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tukaonelea kwamba basi tutabidi tusome hivyo hivyo kwa sababu wanafunzi wasomaji ni wengi, na nafikiri labda itaendelea hii mpaka Jumatano. Ikifika Jumatano nafikiri itaanza utla mpaka zimalizike ayyamu at-tashrik, yani Eid pamoja na ayyamu at-tashrik. Kwa hiyo kwa wale ambao wanafunga wasione vibaya, basi hawafungi bwana darasa, sisi tunafunga kwa sababu wengi wanafunzi hapa, hatuwezi tukasema tusitopishe kuwafungia tusisome ya magharibi kwa sababu ya watu labda kumi au wanafunzi wa 12 wakakosa darasa kwa sababu ya watu kumi. Kwa hivyo haya nilikuwa ningependa tu kuyatanguliza katika maelezo haya. Aqulu hadha astaghfirullah li wa lakum. Kisha taendelea na tafsiri Qur'an al-Karim kama kawaida. Naam. Naam, kuna swali lolote? Naam. Mimi nafikiri labda ilikuwa mafuhumu ya hadithi hawa wasimulia hadithi zote zinasuja kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, ina hadithi za maneno marefu, Ashura, yasumu Arafa, yasumu yani sikuli shari tisa, ndo aikaja baadaye yasumu tisa Dhulhijja. Kwa hiyo ilikuwa ni hadithi inasimulia kuhusu funga za nani, za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kama imekuja riwaya kwamba wao walikuwa wanafunga, hadithi inakuja inasimulia kana. Kwa mantiki hiyo ni kwamba hii ni khabar kutoka kwa wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya fi'li, kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga kwake. Alikuwa akifunga Ashura, akifunga Baid, akifunga Jumatatu na Alhamisi, na ikawemo hii alikuwa akifunga siku tisa zile za mwezi. Sasa hii hoja yako itakuwa haipo tena kwa sababu ni maelezo ya mtu amuelezea mtu, sio yeye kwamba alikuwa akitenda. Tukaambe kujibu sawa. Na wengine nimekukumbusha kitu kimoja. Wengine wakajenga hoja kwamba hii bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akifunga tisa kwa maana ya at-tasi'u, yani mwezi tisa. Hizi ni hoja za Muhammad hizi za kishetani. Mwezi tisa. Kumbe bwana kuna tofauti kubwa mtu kuto yani kutofautisha baina tisa na tasi'u. تسعه للتاسع. ففي حديث اللي فوق تسعه تسعه بمعنى سرمجه موجه موجه نسيه التاسع. فسبحان الله دي كان غنغانا وي هكونا عرفة هكونا تاسع هكونا عرفة هكونا تاسع نفكيري مشهور كويس. نعم مودة مهندة نفكيري شيخ نعم نعم ما يأخريش يا شيخ. نعم أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي للصلاة حي للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم.